kale nasikia kwa matirani na kwa muta kuja kwenda zako. Uliniahidi tutakuwa tukijadiliana kwa maswali yangeleta utata. Kwani nitini unanifita yanayo kusinya, lakini unayosema kwa majirani. Kwa nini kando kando unanifita yanayo kuhudhi, lakini unayoteta kwa marafiki. Ukiniacha nitalia, ukianaza kontabaki naumia. Kama ungelijua uwa kanila ukupoteza, ndio nasema baby nakuomba please baki na me. Nasema pehezi nakuomba baki tujaribu tena, unayo nafasi ya kuanza tena, unayo nafasi ya kujikosewa, haturudi nyuma kamwe. Watu wanasema kama karibuni we unaoa tena, na kwamba nianze kujipanga. Si ukweli, nimekata. Nitahada ni kubwa kwangu na unanitisha, sijue nimekosea wapi. Uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi. Nikupishenge ukuma bulige umbalaza, kandu zikungukunda na njena kukunda yo. Nikukifundo umune umujenya, ukicha matwengu kunda. Ukiniacha mitalia, ukiendeza kutabaki na umia. Kama ungelijua uwa ninao kukupoteza, ndio nasema baby penzi, penzi wangu. Nasema penzi na kuomba baki tujaribu tena, tunayo nafasi kuanza tena. Baby baby tunayo nafasi ya kujikosoa, haturudi nyuma kamwe. Tunayo nafasi, tunayo nafasi.